Dziękujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 16 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis. A w nim wspomnienie Jerzego Gruzy, twórca kultowych komedii, zmarł w wieku 87 lat. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem, który daje się we znaki m.in. na Warmii i Mazurach. I podziękowanie od prezydenta dla Marcina Gortata, słynny polski koszykarz, zdecydował się zakończyć swoją karierę. Aktorzy, krytycy i filmowcy wspominają Jerzego Gruzę, reżyser kultowych seriali i filmów, zmarł dziś w nocy w Warszawie. Widzowie pokochali seriale Jerzego Gruzy, takie jak Wojna domowa i 40-latek, przede wszystkim za wyjątkowe poczucie humoru. Jerzy Gruza uczynił życie w PRL-u łatwiejszym i zabawniejszym, wspominał prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Ja myślę, że on był najradośniejszym obserwatorem PRL-u. On potrafił nawet najbardziej ponure okoliczności przerobić na dowcip czy na żartobliwy twist. Bez Jurka, myślę, te ulice polskie stają się troszeczkę smutniejsze. A historyk kina Łukasz Jasina podkreślił, że Jerzy Gruza był wybitnym fachowcem kinowo-telewizyjnym z ogromnym dorobkiem. To jest człowiek, który dla polskiej produkcji filmowo-telewizyjnej znaczył tyle, ile Andrzej Wajda znaczył dla polskiego kina. I naprawdę tutaj staram się nie przesadzać. Jerzy Gruza zmarł w wieku 87 lat. Agata Woźniak, Polskie Radio. Na północy i zachodzie kraju trzeba uważać na silny wiatr. Ostrzeżenie MGW obowiązuje w województwach małopolskim, podkarpackim, zachodniopomorskim, łódzkim, wielkopolskim, śląskim, pomorskim, dolnośląskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, a także na Warmii i Mazurach. Tam wiatr daje się we znaki mieszkańcom kilku powiatów w zachodniej części regionu. Meteorologiczny alert dotyczy 11 warmińsko-mazurskich powiatów. Strażacy już interweniowali kilkanaście razy w powiatach elbląskim i braniewskim. Usuwali z dróg drzewa oraz konary i gałęzie. Jak podkreślają, wiatr nocą będzie się wzmagał. Prognozy przewidują porywy do 80 km na godzinę. Strażacy apelują, by usuwać z balkonów przedmioty, które może porwać wiatr, a także by nie parkować aut pod drzewami. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Relacje Polski z Iranem są dobre, zapewnia minister spraw zagranicznych. Jacek Czaputowicz spotkał się ze swoim irańskim odpowiednikiem Mohammadem Javadem Zarifem podczas zakończonej dziś konferencji bezpieczeństwa w Monachium. My oczywiście cały czas działamy bardzo intensywnie w ramach procesu warszawskiego. Poinformowałem ministra spraw zagranicznych Iranu o ostatniej grupie roboczej w Brazylii, gdzie otwierałem ją razem z ministrem spraw zagranicznych Brazylii. Ona jest poświęcona kwestiom humanitarnym, kwestiom uchodźczym i to jest taki pozytywny wkład w to, co świat mógłby zrobić dla tego regionu. Dobra rozmowa. Była to trzecia rozmowa Jacka Czaputowicza z szefem irańskiej dyplomacji w ciągu ostatniego półrocza. Prezydent Andrzej Duda podziękował Marcinowi Gortatowi za promowanie polskiego dziedzictwa narodowego. W przesłaniu do uczestników balu zorganizowanego przez słynnego koszykarza w Los Angeles, polski prezydent podziękował też Polonii za wzmacnianie relacji polsko-amerykańskich. Zorganizowany przez Marcina Gortata Wielki Polski Bal jest kontynuacją Nocy Polskiego Dziedzictwa, które wcześniej odbywały się podczas meczów NBA. W balu wzięli udział aktorzy, sportowcy, piosenkarze, biznesmeni, a także przedstawiciele amerykańskiej Polonii. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. To właśnie ich szczególnie pozdrowił prezydent Andrzej Duda. Bardzo się cieszę, że również dzięki Polonii Polskę i Stany Zjednoczone łączą bliskie relacje oparte na partnerstwie i przyjaźni. Mówił prezydent, dodając, że Polacy w kraju i za granicą tworzą jedną wspaniałą wspólnotę. Dziękuję za to, że polska społeczność w Stanach Zjednoczonych pielęgnuje tradycję ojczystą i przekazuje ją z pokolenia na pokolenie. Prezydent Duda wyraził przekonanie, że oparta na wspólnych wartościach współpraca Polski i Stanów Zjednoczonych będzie przynosić pożytek całemu wolnemu światu. Podziękował też Marcinowi Gortatowi za zorganizowanie balu i za to, że jest mu bliskie polskie narodowe dziedzictwo. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i miejscami do tego popada. Będzie od 7 stopni na północy do 13 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo?

We Made Sweden Rock. Taki był tytuł pierwszego ujawnionego utworu z płyty Dominion i taka jest jego treść, mówi Oskar Droniek. Well, it's the content of the first single of the new album. It's called We Make Sweden Rock. And it's about, bohaterami są nie tylko muzycy Hammerfall, ale ogólnie szwedzcy rockowi artyści popularni w latach od 1969, bym powiedział. Zacząłbym od grupy November, a potem przez lata 70, 80, 90 aż do teraz. Piosenka mówi więc o nas wszystkich. To my sprawiamy, że muzyka rockowa ma się w Szwecji dobrze. No i powiedział, że praca nad płytą tym razem była bardzo łatwa. It was quite easy this time. Oceniam ją jako wyjątkowo sympatyczną. Może również dlatego, że z poprzednim albumem mieliśmy niekończące się pasmo kłopotów. Między innymi dlatego, że bardzo dużo koncertowaliśmy. Zabrakło czasu na odpoczynek przed wejściem do studia, zabrakło komfortu oddechu. Dlatego planując płytę Dominion, postanowiłem od razu, że materiał musi być gotowy wcześniej. Zacząłem pisać nowe utwory w trakcie trwania trasy koncertowej. Nigdy wcześniej nie zdarzało mi się coś takiego. Nawet bym nie przypuszczał, że to w ogóle możliwe. Ale się okazało inspirujące. Zauważyłem, że adrenalina, którą uwalniam na koncertach, świetnie się przenosi na pisanie nowych utworów. I też nie sądziłem, że to jest możliwe. O samym nagraniu płyty powiedział, że okazało się jeszcze łatwiejsze, bo pracowali w tym samym własnym studiu, Castle Black, więc byli panami czasu i rozkładu zajęć. Songwriting process was easy, but the recording process was even easier, I have to say, because we record in our own studio, in Castle Black Studios, and that means that we can dictate all the terms regarding time and to when we do it, how we do it, że co i kiedy nagrywamy, zależało wyłącznie od nas. Ta swoboda pozwoliła z kolei na zainwestowanie całej naszej energii w sam proces rejestracji. Jeżeli marnujesz ją na inne sprawy, nagranie traci świeżość. Tak więc udało nam się. Wystarczy sprawdzić końcowy rezultat. I dodał jeszcze, od trzech albumów pracujemy podobnie, w dodatku z tymi samymi ludźmi i być może dlatego to się sprawdza. We've done the last three albums that we've done exactly the same way, more or less, with the same people in the same places. Myślę, że w przyszłości nie chciałbym, planując, niczego zmieniać. Ale wiem, że to się może zdarzyć. Zmiany mogą się pojawić, szczególnie brak czasu może być powodem napięć. Coś wiem o tym. Niejednokrotnie nam się ten problem zdarzał. Planowanie jednak zawsze może pomóc. No to pomyślałem, zapytam o kolejny utwór, a my posłuchamy go za chwilkę, ale najpierw Oskar opowie. Never Forgive. Powiedział, akurat ta piosenka nie przyszła mi łatwo. It's a song that I struggled with when I was writing it for a long time, because I... Walczyłem z nią, gdy starałem się ułożyć poszczególne jej części tak, żeby do siebie pasowały. Kiedy w końcu udało mi się, byłem bardzo zadowolony z wyniku. Piosenka jest długa, ale i tak krótsza niż suma poszczególnych części, zanim je połączyłem w całość. W warstwie słownej utwór Nie Wybaczymy, Nie Zapomnimy dotyczy wojny wietnamskiej, a więc cofamy się do lat 60. W naszym repertuarze nie ma wielu piosenek o wojnie. Zostawiamy ten temat grupie Sabaton. Utwór Never Forgive, Never Forget został zainspirowany dokumentalnym serialem. Joachim oglądał ten serial, spory, o ile pamiętam, 12-godzinny, bardzo dobry i bardzo wciągający. No i po obejrzeniu tego serialu napisał tekst do utworu. Posłuchajmy. Never Forgive, Never Forget. Hammerfall przyjeżdża do Polski we wtorek i we środę. Never forgive, never forget. z nowego albumu zespołu Hammerfall. Przyjeżdżają do Polski na dwa koncerty, wtorek i środa. Napisali państwo, przypomnę adres, bo może się komuś przyda, minimaxetpolskieradio.pl, szwedzka stal. No, dobrze. I jest takie pytanie. Zadałem to pytanie zespołowi Sabaton. Odpowiedzieli. Zadałem zespołowi Apokaliptika. Odpowiedzieli. A pytanie, państwo wymyślili je. Taka maksyma. Muzyka heavy metalowa ma się dobrze w Szwecji, w Skandynawii ogólnie, ponieważ przez pół roku jest tam zimno i ciemno. No dobrze. To zapytałem Oskara, a on na to ha, ha, ha, ha, ha. I wouldn't go that far. Aż tak daleko bym się nie posunął. Ale fakt, jest bardzo wiele zespołów grających taką muzykę w Skandynawii. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale rzeczywiście. Jeśli zapytasz o różne zespoły o muzykę metalową lat 80., to właśnie wskażą na Szwecję. Chociaż nie przekładało się to na popularność w innych krajach skandynawskich. Myślę, że szwedzcy muzycy mają wysoko ustawione poprzeczki jakości i indywidualności. To bardzo ważne. Dlatego tak wiele zespołów szwedzkich, zaliczam do nich Hammerfall, tak bardzo się różni od siebie brzmieniowo. Tyle zespołów, a każdy brzmi inaczej. Ma swoją indywidualność, swoje brzmienie. Powtórzę. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale z pewnością to cecha, z której możemy być dumni. No to prawie zabrzmiało jak takie małe credo ważności. Zapytałem, czy potrafiłby je sformułować. Nie jest łatwo sformułować. Co istotne, to że w muzyce rzeczy, które były dla mnie ważne 10-15 lat temu, nadal obowiązują. W życiu natomiast, teraz mam rodzinę, więc ktoś ode mnie zależy, polega na mnie. Ale sądzę, że każdy muzyk powie ci to, co ja. I think if you got really get down to the core of what is important for a musician, I think they will. Najważniejsza. Most people will tell you that. Jest dla artysty swobodna możliwość wypowiedzi. The key to people. Jeśli ktoś ci mówi, co albo jak masz robić, albo co masz zmienić, zabija szczerość przekazu. I tu muszę powiedzieć, jak szczęśliwie mi się udało nie zaznać żadnych ograniczeń, konformizmu. Bo nikt nigdy nie mówił mi, jaką muzykę mam grać i jak ma ona brzmieć. Dla mnie, jako muzyka, to najważniejsze. No i opowiedział o trasie, która okazała się przy ostatniej płycie, przedostatniej, dłuższa niż przypuszczał, a to skróciło czas na komponowanie nowego materiału. Nie byłem na to przygotowany. Nie spodziewałem się, że to będzie takie stresujące. Dlatego wdrożyłem niedawno nową metodę. Nie czekam na hasło, nagrywamy nową płytę, tylko już zbieram pomysły i dokładam je do tych, które nie weszły na płytę Dominion. Teraz już przeciągająca się trasa koncertowa już tak nie będzie mnie bolała. Wytłumaczę to. Po pierwsze, jestem muzykiem. Granie koncertów to moje zajęcie od 1997 roku. Teraz musimy grać tych koncertów więcej, bo zmieniły się schematy zarabiania pieniędzy. Teraz to koncerty zapewniają solidniejszy przychód, pozwalają naszym rodzinom, jak to się mówi, postawić strawę na stole. Nie jest tajemnicą, że sprzedaż płyt spada i otrzymujemy od wydawców, od wytwórni zaledwie ułamek tego, co kiedyś. So that's why there are so many bands out there playing all the time. To jeden z powodów, dla którego większość zespołów jest nieustannie w trasie. Skoro sam zaczął, pomyślałem sobie, to wypytam go o to, bo nie wszyscy artyści chcą o tym mówić. Oskar bardzo chętnie. Zaczął od tego, że spadek sprzedaży płyt długogrających pogłębia się wraz z rosnącą popularnością streamingu. Powiedział, że nie byłoby problemu, gdyby Spotify i inne serwisy wypłacały wytwórniom tyle samo pieniędzy, co kiedyś. The album sales are less and less, of course, for everybody because of the, you know, the streaming things. And I think if Spotify and all the streaming services that are out there were paying people, I mean their labels, what they were actually for what it was before. Let's put it this way. Spróbujmy wyjaśnić to tak. Ilość pieniędzy na rynku sprzedaży muzyki się zmniejszyła. Odczuwają to wytwórnie, ale jeszcze silniej uderza to w artystów. My, jako zespół Hammerfall, nie jesteśmy bezpośrednio zagrożeni w takim sensie, że przyjdzie komornik i zabierze nam dom. Ale musimy pracować ciężej, koncertować częściej. Powtórzę, powodem jest, że większa część pieniędzy zostaje w korporacjach, takich jak wspomniany Spotify. Chcę być dobrze zrozumiany, to nie tak, że Spotify jest winien. From the smallest one to the biggest one, then they'll tell you that the efekt umów zawartych między wydawcami, wytwórniami a serwisami internetowymi pozbawia nas tych pieniędzy, czyli z jednej strony dobrze, że w serwisach można znaleźć taki ogrom muzyki, ale źle, że artyści są najgorzej opłacanym ogniwem wszystkich transakcji. Zapytaj dowolnego muzyka, od najbardziej znanych do stawiających pierwsze kroki, a każdy powie ci to samo. Honoraria, jakie otrzymujemy z serwisów internetowych, są po prostu śmieszne. No i ostatnia minuta jego opowieści, ale ona sporo wyjaśni. Oskar mówi tak. Nie sądzę, by ten problem zmienił coś w działalności naszego zespołu. Nie zmieni również podobnym grupom do nas w statusie muzycznym. Ale wpłynie na kolejną falę zespołów, na tych, którzy dopiero chcą zaistnieć na muzycznej scenie. Oni nie będą w stanie utrzymać się wyłącznie z muzykowania. Oni będą musieli pójść do normalnej pracy. A wtedy się może okazać, żeby utrzymać zespół na takim poziomie jak poprzednio, nie ma już ani czasu, ani energii. To niepokój o przyszłość, o następne pokolenie zespołów metalowych. Nie rozwiążemy sami tego problemu, ale powinniśmy mieć świadomość, że on istnieje, bo to rzeczywisty, obecny stan przemysłu muzycznego. Bardzo ciekawa opowieść. Myślę, że dla młodych zespołów, może nawet słuchających w tej chwili audycji Minimax w trzecim programie Polskiego Radia, to paszczowo opowiedziałem. To spore wyjaśnienie. To jeszcze o jeden utwór zapytałem. On zamyka płytę. To interesujące nagranie, mówi Oskar. Inspiracją do jego powstania był szwedzki film telewizyjny The Walking Dead. No i zapytał, czy ja znam ten serial. Musiałem zaprzeczyć. That's an interesting one because that song is about it's inspired by a TV show. I don't know if you watch the television series The Walking Nie, Dead. Nie, zaprzeczyłem. You know what that is? Nope. It's a zombie. To jest opowieść o zombie. Ale utwór właściwie nie dotyczy treści i akcji filmu. Sięga po jedno z jego przesłanie. Główny bohater staje przed problemami, zbierają się nad nim czarne chmury, a on mówi, uporamy się ze wszystkim. Przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Regret the things that you didn't do. Tak więc patrz z ufnością przed siebie i pamiętaj, lepiej żałować czegoś, co się wydarzyło, niż martwić się, że czegoś nie zdołałeś zrobić. No i z tym przemyśleniem nastawiam Państwu zamykający płytę utwór. No i proszę bardzo. Niech on sam to powie. Kiedy we wtorek, gdzie we wtorek i gdzie w środę? Hej sam, detta är Oskar från Hammerfall. Vi kommer till Polen, till Warszawa den 18 februari och till Krakow den 19 februari 2020. Det kommer att bli världens jävla drag. Jag hoppas att du ser det där. Ja, dziękuję bardzo. A jak ładnie poproszę, to jeszcze same daty, 18 i 19? Till Warszawa den 18 februari och till Krakow den 19 februari. Bardzo dziękuję. Będę miał dla Państwa, jeszcze nie mogę dziś nic powiedzieć, ale za tydzień o tej porze będą Państwo bogatsi o niezwykłe opowieści. Nic, wszystko będę mógł powiedzieć we środę, jeżeli dotrą do mnie nagrania nowe. Bo na razie mam o tych nagraniach opowieści. Mam credo, mam nawet opowieść taką, że mamy nowego słuchacza i to w Los Angeles, słuchający, on nie zna polskiego w ogóle, żadnych słów, nie potrafi powiedzieć dzień dobry Katowice, ale wszystko opowiem, jak się wszystko uda do środy, to we środę opowiem. A teraz... Patrzę na zegar, 20 minut do północy, a ja jeszcze mam trochę przepięknej muzyki dla Państwa. 10, 20 minut? Może nawet akurat, może idealnie. Bororom, bororom, całkiem nowe nagranie. A to Pure Reason Revolution. I to chyba początek większej całości. Takie nagrania chyba cieszą najbardziej. Państwo pytają o te koncerty Raya Wilsona. W Warszawie jutro. Nie wiem, czy są bilety. Być może już nie. Roma nie jest duża. We Wrocławiu wtorek, we środę w Szczecinie. Potem Ray na europejskiej trasie, ale wraca do Polski na 3 koncerty. 6 marca Radom, 7 Lublin i 8 Kraków. No a teraz, czy państwo chcą sobie zapisać datę? 22 sierpnia. No jak powiem, że Inowrocław, to już wszystko państwo będą wiedzieli. Ale że będą nową płytę mieli przy sobie i ją zagrają? Wishbone Ash. Kiedyś rozmawiałem z Czesławem Niemenem, pytał mnie o zespół Wishbone Ash, o te dwie prowadzące gitary. Powiedział, no w mojej muzyce to by się nie sprawdziło. Chciałbym zakończyć pięknie ten dzień. Czy można piękniej? Czemu cieniu odjeżdżasz? Ręce złamawszy na pancerz. Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan. Na szynę zielony i gromnic płakaniem dziś mola. Rwie się soku i koń twój odrywa stopy jak tancerz. Thank you. na niebie, a blaski zimy omusną. I po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Chorą ucichł nagle i znów jak fala wyplusnął. Pamięci żałobny rapsod w 81. rocznicę urodzin Czesława Niemena. Dziękujemy Państwu. To był Minimax. Piotr Kaczkowski, Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart.